Met het NOS-journaal. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat alle verouderde Boeings die worden gebruikt voor de binnenlandse vluchten vervangen door vliegtuigen van de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Het gaat om 134 toestellen. Qantas koopt er gelijk 40 en heeft een koopoptie op de rest. En de eerste vliegtuigen worden over 2 jaar geleverd. Qantas zegt niet hoeveel geld het betaalt, maar spreekt van de grootste vliegtuigorder in de geschiedenis van Australië. Het Amerikaanse Boeing was ook in de running voor de deal. Ook België verkort vanwege de Omicron-variant de periode die mensen moeten wachten om een boosterprik te kunnen krijgen. Die gaat van 6 maanden na de laatste vaccinatie naar 4 maanden. Voor een booster na een eenmalige prik met Janssen blijft de termijn 2 maanden. Het is de bedoeling dat eind januari het merendeel van de volwassen Belgen een uitnodiging heeft gekregen voor een boosterprik. Minister De Jonge sluit niet uit dat de coronapas nog korter geldig wordt dan de 9 maanden die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Dat is vanwege de onzekerheid rondom de opkomende Omicron-variant, zei hij in een debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer. En mensen die willen reizen binnen de Europese Unie hebben een certificaat nodig waaruit blijkt dat ze getest, gevaccineerd of recent hersteld zijn van corona. En De Jonge verwacht dat Europa er op korte termijn een besluit over neemt. En voor een verjaardagsfeest van prinses Amalia afgelopen weekend zijn 21 mensen uitgenodigd. Dat is veel meer dan het kabinetsadvies om thuis maximaal 4 gasten te ontvangen. Het feest was in de tuin van Paleishuis Den Bosch. Hoeveel mensen er uiteindelijk waren is niet bekendgemaakt. De Telegraaf spreekt van zo'n 100 gasten. Het weer nog grotendeels bewolkt. Tijdens opklaringen is er wat nevel of mist. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag bewolkt en zacht, met in het noorden kans op wat zon. Het wordt een graad of 10. Pas in het weekend wordt het weer iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht en welkom bij dit uur van Focus. Dan, ja, we zijn er. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Lara Loigi. Goedenacht nogmaals, je luistert naar Focus. Mijn naam is Lara Loigi en wat fijn dat ik je deze nacht weer even gezelschap mag houden. Dan heb je altijd een beetje opstartproblemen in het begin. Tot 4 uur hoor je hier in ieder geval de allerbeste audiowerken die deze zender te bieden heeft. En we beginnen met een bijzondere slag om het internet. Want kan je het je voorstellen? Je problemen bespreken met een digitale therapeut in plaats van met een echt mens. Virtuele assistenten die zijn in opkomst en ze worden steeds beter in empathie en emotie. Zien of horen we straks eigenlijk nog wel het verschil tussen mens en machine? Onder het mom van wij zoeken het uit, zodat u het niet hoeft te doen, ging Roland de Jong in gesprek met filosoof Hans Schnitzler. Dit is De Slag om het Internet, de podcastserie van VPRO's Tegenlicht. Mijn naam is Roland de Jong en vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Hans Schnitzler, de digitale filosoof van Nederland. Hij volgt de evolutie van het internet al jaren nauwgezet en schrijft daar regelmatig over met analyses en observaties waar iedereen die de ware aard van het digitale beest wil doorgronden kennis van moet nemen. Hij heeft net een nieuw boek uit, vers van de pers, Wij Nihilisten, en daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar ik licht een eerste tip van de sluier. Dit boek gaat over onze eigen verantwoordelijkheid voor de huidige staat van het internet. En laten we eerlijk zijn, die is niet best. En natuurlijk is het goed om met systeemkritiek te komen en big tech ter verantwoording te roepen. Maar uiteindelijk, om echt positieve verandering van de grond te krijgen, moeten we onszelf in de spiegel aandurven kijken. Wat is onze eigen verantwoordelijkheid voor het vergiftigde leefklimaat van de digitoop? En daar gaat Wij Nihilisten over. Ja, Hans, welkom. Dank je. Een kern van jouw betoog is dat het succes van Silicon Valley voor een groot deel te danken is aan het feit dat de tech-nerds op perfecte wijze onze innerlijke nerd weten aan te spreken. Dat vind ik een verrassende zienswijze. Die innerlijke nerd in ons, wie of wat is dat? Ja, dat is iemand die natuurlijk op een bepaalde manier ook wel het fijn vindt wanneer die overzicht behoudt, wanneer dingen voorspelbaar zijn, bijvoorbeeld. Wanneer die het idee heeft dat hij controle heeft over zichzelf en over de werkelijkheid om hem heen. En het is misschien ook wel iemand die... Dat gaan we even in stukjes breken. Want okay. Kijk, controle over je leven, dat wil iedereen. Daar hoef je niet per se een nerd voor te zijn. Dus wat maakt de controledrift van de nerd dan speciaal? Ik denk dat je kunt zeggen dat... Laat het even naar de nerd. Daar wordt ook het woord programmeur is in dit verband wel van belang. Want zo kan je hem ook noemen. Dus het is iemand die graag programmeert. Die ons bestaan graag in code omzet. En met het idee dat wanneer je ergens iets invoert... dat je ook onder controle kunt hebben wat er uitkomt. En ja, goed, dat is dan misschien zeg maar een kernachtig aspect... van die stereotypering van de nerd, zoals ik die doe in wij nihilisten. En in dat proces gaan wij maar al te graag mee. Het idee dat je op die manier overzicht houdt... en dat dingen onder controle gehouden kunnen worden. En ja, in die zin is de nerd een uitvergroting, denk ik... van wat er allemaal in ons huist. Ja, je hebt ook, als je het hebt over wezenskenmerken van de nerd... heb je het ook over nerd versus de redelijke mens. En in die zin dat de redelijke mens zich wil aanpassen aan de realiteit... maar dat de nerd daar geen genoegen mee neemt. Nee, de nerd is iemand die natuurlijk maakbaarheid heel erg hoog in het vaandel heeft staan. Het idee dat je code zo kunt maken dat je het onder controle hebt... en dat vervolgens kunt projecteren ook op de werkelijkheid. Ja, dat zorgt ervoor, denk ik, dat er best wel een vrij extreme soort controledrift... en monomanie bij de gemiddelde nerd aanwezig is. Ja, die wil echt de realiteit zoveel mogelijk naar zijn hand zetten. En dat zit hem ook, denk ik, ik haal ook in mijn boek Erich Fromm aan, de denker... in het idee dat... De opperste waarde is eigenlijk technologische vooruitgang. En dat zorgt ervoor dat zijn analyse van Fromm... dat ook de nerd een bovengemiddelde interesse heeft voor het kunstmatige. Oftewel voor het namaakleven, zoals Fromm het dan zegt. En ja, daarin zie je, denk ik, precies dat die dynamiek verschijnen... waarin in dus absolute maakbaarheid echt een opperste waarde wordt. En een geloof ook in de mogelijkheid om buitengebaande paden te denken... en de werkelijkheid volledig naar je hand te zetten. Ja, tot aan natuurlijk fantasieën over mogelijk onsterfelijkheid op een dag. Nou, ik denk dat dat wel iets is wat je kunt zeggen van... dan ben je dus... De geek, etymologisch verwant aan gek. Nou vind ik gek geen... Ik denk dat het voor iedereen aan te raden is... een gezonde dosis gekte in acht te hebben. Maar het is niet voor niets dat die woorden aan elkaar verwant zijn. Want ik denk inderdaad dat de nerd in staat is... om dingen te dromen en te doen. Denk aan Elon Musk, denk aan de grote supernerds... die ver buiten het mogelijke liggen van wat wij... de normale mens voor mogelijk houdt. Ja, ik denk ook qua onsterfelijkheid. Iedereen weet dat Silicon Valley is helemaal in de ban van onsterfelijkheid. Er worden echt honderden miljoenen tegen aangegooid... om mensen in te vriezen, allerlei pillen te slikken. Weet ik al wel niet. Het is echt een onsterfelijkheidscultus. Als we nog even doorkijken in de ziel van de nerd. Neem nou bijvoorbeeld Zuckerberg. Wat zou je kunnen zeggen over zijn... hang naar connectiviteit. En ja, de state of being van de nerd... die eigenlijk de wereld ook niet als imperfect wil accepteren. Ja. Ja, goed, mijn suggestie is, maar dat is natuurlijk een beetje speculatief... de nerd dat stond oorspronkelijk voor een persoon, een archetype... die wat lastig vond om zich sociale interacties aan te gaan... die misschien die hele ambiguïteit van het bestaan... zich moeilijk vond om zich daartoe te verhouden... en die dan maar het liefst achter een computerscherm verdween... omdat hij daar in die bits en bytes werkelijkheid wel enig overzicht had... en zich kon onttrekken aan al te veel sociale interactie. En ja, ik suggereer dat eigenlijk wat je bij Zuckerberg ziet... even los van alle verdienmodellen, dat het een soort compensatiegedrag is. Dus die hyperconnectiviteit die hij natuurlijk hoog in het vaandel heeft... als het idee van ja, zolang we maar zoveel mogelijk... Met zoveel mogelijk mensen ook met elkaar verbonden zijn... dan gaan we elkaar beter begrijpen. Hè? En begrijpen suggereert ook grip krijgen op de werkelijkheid. Dus het lijkt wel alsof hij dus daarin het medicijn het zoekt... voor het onvermogen om die dubbelzinnigheid en grilligheid... van sociale interacties te lijf te gaan. Maar ja, wat hij dus helaas vergeet... hoe meer je mensen op elkaar gaat proppen... hoe meer je ze connect met elkaar... Ja, hoe meer ze elkaar ook in de weg gaan zitten. Nou goed, dat is natuurlijk een beetje wat we nu zien. Ja, dat is natuurlijk heel ironisch... dat Zuckerberg eigenlijk juist door zijn sociale onvermogens als nerd... ja, de wereld opzadelt met een sociaal netwerk... wat eigenlijk de wereld dat zien we nu aan alle kanten, asocialer maakt. Ja, dat is ook leuk om over dit onderwerp te schrijven. Er zit heel veel ironie en geestigheid in. Neem bijvoorbeeld dit idee vandaan. En dat we de bouw van het grootste sociale netwerk in de menselijke geschiedenis, lees Facebook, hebben uitbesteed aan een man, lees Zuckerberg, waarvan bekend is dat hij zich als een robot gedraagt, waarvan gezegd wordt dat zijn socialiseringsgen, als ik het zo mag noemen, niet optimaal functioneert. Juist die man laten we dus ons sociale onderkomen bouwen. Nou ja, dat is toch een beetje alsof je de brandveiligheid van je huis aan een pyromaan overlaat. Nou, treffender zou ik het niet kunnen zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, het bevreemdt mij ook. Ik kan er als persoonlijke observatie nog aan toevoegen dat ik ken ook uit eigen ervaring wat twitteraars die een enorme volgerscharen hebben. En dat moet ik helaas constateren, dat hetzelfde patroon heeft. Dat de meest populaire twitteraars, die zijn in het werkleven echt horkerig en sociaal onbekwaam, naar mijn bescheiden mening. Ja, ja, dus je suggereert dat ze daar dus eigenlijk ook via Twitter die compensatie daarin zoeken om toch zeg maar die wereld, naar de wereld open te kunnen staan. Ja, en het gaat inderdaad, en het gaat dieper dan dat. Dat juist, zeg maar, dan komen we weer in jouw vaarwater, maar dat de innerlijke onhebbelijkheid die wij hebben. Nou, we zijn te sociaal om dat gewoon te durven uitleven. Maar die mensen die vinden dat, ja, die durven dat. En daar kunnen we dan ons toe verhouden. En dat vinden we prachtig. En daar geven we dan onze steun aan. Dus het is dat we eigenlijk onze inner demons groot maken. Omdat we dat zelf niet durven. Ja. En het is echt, ja, het is niet zelden dat je leest in interviews van dat soort mensen, ja, dat ze toch vaak wel eenzaam thuis komen en dat ze voor het slapen gaan in plaats van even een zoen met hun kind of met hun geliefde. Ja. Dat ze dan toch maar even weer een haattweet de wereld in werpen. Ja, het is heel clichématig. Nee, maar ik schrijf natuurlijk ook in mijn boek dat idee van dat de nerd eigenlijk gebukt gaat onder een behoorlijk afgepaste dosis misantropie. Hè? Want ja, machinekrenkingen, en de nerd wordt heel veel, die ondervindt dat veel, want programma's crashen, code klopt niet. Het heeft allemaal te maken met dat mensen kleine foutjes maken of dat gebruikers dingen doen die niet voorspelbaar waren. Dus ik zeg geloof ik ergens dat machinekrenkingen zijn in wezen mensenkrenkingen. En er wordt ook beaamd door mensen die veel met programmeurs werken, dat ze een diepe pulserende mensenhaat kunnen ontwikkelen, omdat ze zo gefrustreerd zijn over hoe mensen met hun code omgaan. Ik bedoel, zij hebben het wel goed bedacht, maar die mensen maken er een puinhoop van, waardoor alles crasht. Ja, nou ja, dus dat klopt dan wel mooi met dat beeld van jou, van die twitteraar die zich dan dus uitleeft en eigenlijk misschien toch ergens wordt voortbewogen door een al dan niet milde of sterkere vorm van mensenhaat. Ja, en die mensenhaat, Zuckerberg neemt wraak op ons, dat is eigenlijk het verhaal. Ja, hij neemt wraak, maar dat is dan een onbewust psychologisch proces natuurlijk. Ja, ik zit nu te vreselijk te psychologiseren, dat klopt. Ja, maar dat is ook juist belangrijk, vind ik. Dat vind ik ook de kracht van Wij Nihilisten, jouw boek. Dat het gewoon dieper gaat dan de hele belangrijke systeemkritiek. Maar dat het juist ook durft te filosoferen en te psychologiseren over wat is nou de kern van de echte kern van dit succes. En ik denk dat een groot deel van je analyse die dat erop neerkomt, dat Silicon Valley de innerlijke nerd in ons weet te accommoderen. Ik denk dat het een hele goede analyse is. En dat het heel belangrijk is om daar kennis van te nemen. Want wat gaat er nog meer verloren in onze wens om frictieloos te kunnen leven? Je gaf net al een tipje van de sluier dat de nerds die haten fouten. Die fouten komen door mensen. En ja, dat is het ergste wat er is. Hij wil dat hele wereldbeeld. Wil die gewoon ook een frictieloos wereldbeeld eigenlijk waarmaken. En dat wil eigenlijk ieder van ons nu. Ja. Nou ja, ik denk wat er verloren gaat is in feite betrokkenheid. Betrokkenheid op onszelf, op elkaar, op de werkelijkheid. En juist die betrokkenheid die valt of staat met ongemak en met frictie. Je kunt, als dingen te makkelijk gaan, dan ben je ook minder betrokken. Denk aan virtuele seks, om maar iets te noemen. Ja, dat is een ander soort betrokkenheid, of het is eigenlijk nauwelijks betrokkenheid, dan het ongemak dat je in het echt kunt hebben. De moeite die je moet doen om iets te lezen, iets te snappen, lichaamsuitdrukking, gezichtsuitdrukking, de onvolkomenheden die daarbij horen. Maar juist dat zorgt voor diepgaande betrokkenheid. En we denken dat gemak echt een geweldige waarde is. Nou, in veel opzichten is het dat natuurlijk ook. Maar in veel opzichten ook niet. Dus ja, dat is eigenlijk iets wat mij wel drijft, ook heeft gedreven met het schrijven van dit boek, is toch nog een keer daarop hameren van dat we moeten nadenken over wat het betekent om fouten te maken. In hoeverre juist het idee, Mirjam Rasch schrijft dat mooi in Frictie, dat het échec, de fout, dat is juist, daar begint de ethiek, daar begint het idee van wat klopt en wat niet klopt, wat goed en fout kan zijn. Dus door alles glad te strijken zullen we zowel, denk ik, tekort doen aan onze betrokkenheid met elkaar en de wereld, en het gaat ook wel ten koste van ons vermogen, ons morele oordeelsvermogen. Ja, dat zijn toch grote woorden, Hans. Ik moet nu toch wel de vraag stellen van, maar joh, dat ik handiger van A naar B kan dankzij Google, dat heeft toch niks te maken met de grote woorden die jij nu uitspreekt? Nee, klopt. Kijk, het zit ook niet in één zo'n aspect van onze digitale werkelijkheid waar we allemaal heel erg blij mee zijn. Ikzelf ook. Maar het gaat natuurlijk over die gelaagdheid. Nou, nou stelt Hans zich bescheiden op. Ik moet even een tipje van de sluier geven, lieve luisteraar. Oh, God. Hans kon de weg naar mijn thuisstudio niet vinden, omdat hij gewoon geen smartphone heeft en ook gewoon weigert Google Maps te gebruiken. Dus in die zin, je bent gewoon militant. Ja, daar kunnen we wel wat meer van gebruiken. Ik wil mezelf niet als voorbeeld stellen, maar het leuke is ook als je mensen dan aanspreekt, want ik heb ongeveer 4-5 mensen aangesproken op weg hier naartoe. Vinden mensen hartstikke leuk. Je ziet ze helemaal bijna. Het ogen beginnen, hé, er is iemand die het niet weet en die geen smartphone heeft. Dus ze zijn graag bereid je te helpen. Dat levert best wel een leuke ontmoeting op. Ik moet alleen altijd wel een half uur eerder weg van huis dan de meeste. Maar goed, dat heb ik er dan wel weer voor over. De frictieloosheid, die is toch gewoon prettig, Hans? Ja, het is zeker prettig. Maar nogmaals, wanneer we niet zo nu en dan een flinke misstap begaan of een pad bewandelen waarvan we achteraf zouden kunnen zeggen, nou, die afslag had ik beter niet kunnen nemen. Wanneer we voortdurend bevestigd worden in onze voorkeuren en wensen, dan denk ik echt dat dat ten koste gaat van ons vermogen om te oordelen, van onze beslissingsbekwaamheid ook. Omdat je dan, ja, niet die alternatieven tegenkomt waar je dus eventjes fout bent gegaan of waar het even ongemakkelijk werd en je hebt jezelf hebt aangeleerd om je daartoe te verhouden, om daar een of andere omgang mee te vinden. Dat zijn nou precies de momenten dat je kunt gaan nadenken, hé, wat vind ik van waarden? Welke waarden zijn hier nu in het spel? Als je continu je eigen waarden teruggespiegeld krijgt, ja, dan heb je ook nooit een idee over alternatieve waarden die er zijn. Of alternatieve paden die bewandeld kunnen worden, levenspaden bijvoorbeeld, of andere narratieven. Dus in die zin denk ik wel degelijk dat hier wel het een en ander op het spel staat. En dat werkt ook conflict en polarisatie in de hand, omdat je gewoon niet gewend bent om het van een andere kant te zien. Je wordt gewoon compleet geaccommodeerd in je eigen zienswijze constant. Ja, dat is inderdaad, denk ik, wat er gaande is. Als je het hebt over de polarisering, als je het hebt over het beschermen van de pluraliteit in een samenleving, van het vermogen om naar hetzelfde object of hetzelfde thema te kijken, wel te accepteren dat er verschillende perspectieven zijn. Maar ja, zodra er mensen gaan roepen dat hele object niet bestaat of zo, ja, dan is het gesprek dus ook ten einde. En dan ga je elkaar echt naar het leven staan. Dus het feit dat we elkaar in gelijkheid en verscheidenheid in die publieke ruimte tegenkomen, betekent ook dat je voortdurend moet oefenen in het vermogen om je in de ander in te leven, bijvoorbeeld. Maar het begint al gewoon met het te blijven zien. Niet de verleiding om dan in die echoput voortdurend je eigen gelijk bevestigd te zien. En goed om je heen te blijven kijken en te luisteren van wat is er allemaal aan waarderegisters in deze wereld. En tegelijkertijd zie je hier dus precies die verleiding die zo groot is, dat we het ook echt nauwelijks in de gaten hebben, dat er iets is in ons. Hè? Nietzsche schrijft ergens, alle omgang is gemeen behalve met gelijken. Nou, dat vind ik heel erg treffend. En dat is denk ik ook een heel menselijk aspect. Dat we het, alle omgang is gemeen behalve met gelijken. Dus ja, als we aan elkaar snuffelen, vinden we het eigenlijk toch het fijnst als die ander ongeveer hetzelfde ruikt en eruit ziet op een manier die we ook herkennen. Ik denk dat dat gewoon heel erg menselijk is, omdat we ons daar dan ook makkelijker mee kunnen identificeren. Het is nu eenmaal gewoon lastiger om je te identificeren of begrip op te brengen voor iemand die er een compleet ander wereldbeeld op nahoudt of er heel ergens anders vandaan komt. Dus, en op dit moment zijn de algoritmes zo ingericht en de klokkenluider van Facebook bevestigt dit totaal. Ja. Die zijn eigenlijk heel erg ingericht op polarisatie, clickbait en ook het bevestigen van en het voeden van denkbeelden die mensen nu al eenmaal hebben. Ja, dat is de dynamiek waar we eigenlijk al een aantal jaren natuurlijk in zitten. En waar we een beetje een blinde vlek voor hebben ontwikkeld. Hè. We zijn altijd heel argwanend naar overheden, naar de staat. Want ja, tuurlijk, die heeft het geweldsmonopolie. En we weten wat er kan gebeuren als we daar te veel macht aan uitbesteden. Maar we zijn eigenlijk een beetje blind geweest voor hoe die bedrijven natuurlijk nu al, die grote tech-titanen, hoeveel macht en middelen die zich naar zich toe hebben gehaald en op een gegeven moment met onze data aan de haal zijn gegaan, daar verdienmodellen in zagen, die nu precies deze dynamiek in gang zetten. Dus wat dat betreft hebben we denk ik te lang de verkeerde kant uitgekeken en zie je gelukkig nu wel een correctie. Ja, dat is één kant natuurlijk van hoe big tech ons in de echoput duwt. En de andere kant gaat natuurlijk over het menselijke proces van het ontdekken van iets wat je jezelf kan noemen, je ware zelf. Dat is natuurlijk onderwerp van, daar kom je nooit achter natuurlijk wat je ware zelf is, maar dat maakt de zoektocht niet minder belangrijk. En wat doen de sociale media met die zoektocht? Ja. Nou ja, de meest alledaagse probleem hier zie ik dat je eigenlijk voortdurend in de verleiding bent om je verveling of misschien het lastige gesprek dat je met jezelf wilt voeren. Ja, je kunt je gewoon wegswipen of je kunt gaan doomscrollen. Je kunt je helemaal vastlijmen in die schermpjes, aan die schermpjes, in die wereld opgaan, of het nou TikTok is of Instagram. En ja, dat zorgt ervoor dat je het, zeg maar, de kritische dialoog, de innerlijke dialoog niet hoeft te voeren. Ik denk dat daar een enorme uitdaging zit om dat te blijven cultiveren, om naar manieren te zoeken, om toch te zoeken hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat soort patronen ook soms doorbreek en mezelf de mogelijkheid geef om ook echt bij mezelf stil te staan. En ook de verveling, het mijmeren, de tijdloze tijd. Hè? Kairos versus Chronos. Joke Herms heeft er natuurlijk ook een mooi boek over geschreven. Dus juist in de momenten van verveling, van mijmering, dat zijn de momenten van inspiratie, dat ideeën naar binnen kunnen komen. Kairos is natuurlijk ook wel de god van de inspiratie voor de Grieken. Dus juist daar zouden we, denk ik, op de een of andere manier moeten onderzoeken hoe we dat soort momenten in ons bestaan kunnen inbouwen. Of in het onderwijs bijvoorbeeld. Ja, dus in de aandachtsmaatschappij moeten we de aandacht voor onszelf weer zien terug te claimen eigenlijk. Ja, want aandacht gaat ook gewoon over betrokkenheid. Aandacht bepaalt wat reëel, waar je aandacht aan besteedt, dat is reëel voor je. Dus als wij aan Zuckerberg onze aandacht weggeven, dan bepaalt hij wat reëel voor ons is. Nou ja, enter desinformatie, nepnieuws, noem maar op. Nu gaan we ook nog naar de metaverse natuurlijk. Dus we gaan ons nog verder laten onderdompelen in de virtuele werkelijkheid. Terwijl het van belang is om telkens die blik zo wijd mogelijk te houden, zoveel mogelijk perspectieven te blijven zien. Nou, dat is dus dat experiment wat ik met mijn studenten doe, die digitale onthouding. Dus een week lang gaan ze echt volledig offline. Dat vraag je aan je studenten? Ja, en dat is geweldig, want ja, ik doe dat dus niet omdat ik ze in digitaal geheel onthouden wil veranderen, helemaal niet. Maar wel om eens dat soort experimenten aan te gaan en te kijken wat er dan gebeurt. Wat voor soort inzichten dat oplevert. En dat, ja, het levert ze heel veel op. En je ziet dat het is soms alsof ze, ja, overdreven gezegd, weer wakker worden. Dat soort woorden gebruiken ze zelf ook. Alsof hun zintuigen weer op scherp komen te staan. Ze horen meer, ze zien meer perspectieven. De gesprekken die ze voeren, die worden dieper, conceptueler ook. Dus op allerlei manieren ga je dan in ieder geval op een andere manier openstaan naar wat er allemaal in je omgeving gebeurt. We moeten het even over de laatste mens hebben. Dat is een begrip van Nietzsche. Ja. Een heel belangrijk begrip ook in dit boek. Kan je uitleggen wat de laatste mens is? Ja, dan moet je toch even terug naar dat beroemde aforisme uit de Vrolijke Wetenschap, waarin Nietzsche God dood verklaart. Nou, die moet je ook weer niet al te letterlijk nemen. Het is niet zo alsof er een lijk op een wolk ergens ligt. Maar wat hij wel heel scherp zag, is dat in een wereld na God, na het einde van de grote verhalen, waar geen automatisch een bezielend verband aanwezig is, waar je identiteit bijvoorbeeld aan kunt ophangen of je waarheid, is het helemaal aan ons in onze zoektocht naar zingeving, betekenis. Het komt helemaal op onze eigen schouders neer. En Nietzsche maakt duidelijk, ja, dat dat valt ons heel zwaar. Dat kunnen we eigenlijk niet aan. Hè? We tollen als een niets zonder einde in een onmetelijke leegte. Ja, probeer daar dus maar houvast te vinden. Hij zegt ook ergens, we hebben de horizon met een spons uitgeveegd. Dus er is geen oriëntatie meer. Er is geen kader meer waar we op ons kunnen richten. De nihilist is geboren. De nihilist, enter de nihilist. Hij schrijft ergens, die heeft zijn pretje voor de dag en zijn pretje voor de nacht. Maar hij eert de gezondheid. We hebben het geluk ontdekt, zeggen de laatste mensen en knipogen. Nou, en dat is dat beroemde stukje van Nietzsche waarin hij dus die karakterisering geeft van de laatste mensen. En dat is dus zeg maar, ja, de pafferige decadent die het allemaal wel best vindt. Die graag erop los consumeert. Die niet te veel bij zichzelf stil wil staan. En die zich dus met graagte en toewijding laat onderdompelen in allerlei prachtige virtuele werkelijkheden. Wij zijn de laatste mensen. Wij zijn de laatste mensen. En ja, wat de opgave is volgens Nietzsche is dus die herwaardering van waarden. Dat is zijn idee van ja, we zullen dus moeten gaan ontdekken welke waarden we als mens of als individu willen hooghouden. En dat is de opdracht. Er zijn bepaalde kenmerken van die laatste mens. En één daarvan is de algehele demping van het levensgevoel, beschrijft hij. Ja, ik moet hier wel even bij zeggen, dat is het stukje waar je naar verwijst, dat is inderdaad ook een belangrijk boek in dit opzicht van Nolan Gertz, Nihilism and Technology. En die haal ik ook in mijn boek aan. Maar goed, die demping, en daar zit dus die zelfhypnose, noemt Gertz het geloof ik. Demping van het levensgevoel. Waarbij je inderdaad, nou ja, de zombie komt dan tevoorschijn. De smartphone-zombie. De zombie. Ja. Die dus inderdaad als een soort is verdoofd naar 8 uur per dag naar een schermpje aan het turen is. En ja, op die manier zichzelf ook een bepaalde manier uitdooft. Ja, dan een ander kenmerk van zo'n laatste mens is machinale activiteit. Ja, nou ja, dat is dat we eigenlijk zelf ook een soort van machines zijn. Hè? We komen door herhaling tot stand. Dus als die machinale activiteit betekent dat we als een soort marionetten aan de leiband van algoritme keurig daar naartoe gaan waar we geacht worden naartoe te gaan, waar onze voorkeuren liggen. De Fitbit volgen. Ja, keurig 10.000 stapjes per dag zetten. Ja. Nou ja, dat is die machinale activiteit. Dat we in een perfect automatisme veranderen, schrijft Nietzsche ergens. De mens is voorbestemd om in een perfect automatisme te veranderen. En het grappige is, hij heeft niet zoveel over technologie geschreven, maar dit is natuurlijk wel een veelzeggende uitspraak. Ja, dan nog. De kuddeorganisatie kenmerkt de laatste mens. Ja, conformisme, hè? De kleur van je omgeving aannemen. En ja, in het machinetijdperk, om het even zo te noemen, in het digitale tijdperk, is dat natuurlijk dat we ons volledig laten insnoeren in allerlei geformateerde werkelijkheden, waar we keurig invullen wat de tijdlijn of de timeline van Facebook is. We luisteren daar netjes naar. En ja, we vinden het steeds moeilijker ook, denk ik, om op een eigenzinnige manier ons daartoe te verhouden. Dus we geformateerde, het geprogrammeerde, het voorgeprogrammeerde en de manier waarop we ons daarin lijken te schikken. En ja, met z'n allen dezelfde soort reflexen ontwikkelen op social media. Daarom vind jouw boek ook grote weerklank bij mij. Omdat inderdaad deze kenmerk van de laatste mens, ja, die herken ik natuurlijk ook in mezelf, maar ook gewoon zeker in de generatie na ons. Dat het lijkt wel of de jeugd van tegenwoordig. De cijfers laten dat ook zien over de geestelijke gezondheid van de komende generaties. Dat ze toch echt wel worstelen met zelfbeeld en identiteit en dat soort zaken. Ja. En het is nog niet bewezen dat de sociale media daar schuldig aan zijn. Maar het is mijn het is een overtuiging, het is super subjectief. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat een grote rol speelt. Nee, ik denk dat je daar ook zeker gelijk in hebt. Hè. Ik noem in mijn boek ook dat fenomeen van Snapchat-dysmorfie. Dat is ook zo'n mooie term. Waarbij dus vaak jongeren op basis van een selfie bijvoorbeeld, waar dan zo'n mooie filter overheen zit, waar ze volledig symmetrisch zijn, bij de plastische chirurg belanden met de vraag of ze dus die selfie en waar die filter overheen zit, of ze naar dat beeld gemodelleerd kunnen worden. Dus ze willen een Snapchat-gezicht. Ja, dus dat is heel interessant. Dus vroeger was je online gezicht een afspiegeling van je leven, maar nu wordt je online leven een afspiegeling van je gezicht. Er vindt dus een volledige omkering plaats, waarbij je eerst was in het online. Ja, manifesteerde je als jezelf, zeg maar. Ja, dus je online gezicht was gewoon een afspiegeling van het echte, tussen aanhalingstekens, leven. En nu vindt er dus een omdraaiing plaats. En, dat het echte leven wordt een afspiegeling van het online ja, leven. Ja, precies. En dat is op zich een hele interessante omdraaiing. En ja, tegelijkertijd zegt dat dus ook iets over preoccupatie met die beelden. Nee, maar die... Sorry dat ik je onderbreek, ja. Maar dit raakt natuurlijk de kern van jouw stelling. Ja. Dat is natuurlijk de natte droom van elke nerd. Dat ja. eindelijk die wereld, die weerbarstige ja. wereld wordt omgetoverd in die vlekkeloze ja. wereld die hij online heeft geschapen. Ja, nou ja, dat is inderdaad de lijn die natuurlijk hierin zit. En dat is denk ik ook precies wat je hier ziet. Dus het is niet langer een mens van vlees en bloed, waar de nerd dus een beetje moeite mee heeft, maar een door kunstmatige intelligentie gegenereerd beeld dat als voorbeeld voor zelfverfraaiing dient. Dus iets wat nou ja, op die manier gemaakt is. En op basis daarvan ga je... En dat wordt het nieuwe schoonheidsideaal. En ja, we weten dat ook zeker bij jonge meisjes die te lang bijvoorbeeld op Instagram zitten, dat onderzoek van Facebook wat onder het tapijt was gemoffeld, ja, een kwart blijkt daar dus echt problemen mee te krijgen in relatie tot hun zelfbeeld, tot aan zelfs depressies. Dus... daar valt natuurlijk nauwelijks tegen op te leven, tegen een door kunstmatige intelligenties perfect beeld wat gecreëerd wordt, wat nou ja, in nerdistan overal te zien is. Ja, nee, het is eigenlijk ongelooflijk dat iedere ouder die kan erover meepraten, dat gevecht tegen de zogenaamde smartphone. Ja. Het is bijna belachelijk dat wij daar zo individueel mee moeten lopen prutsen, zeg maar, vind ja. ik persoonlijk. Ik denk van wanneer krijgen we nou eindelijk... Ja, in een rechtsstaat, in een beschaving, een democratische samenleving, zou je toch iets meer dat daar via gezonde regelgeving wat meer paal en perk zou moeten worden gesteld. Ja, ja, dat is natuurlijk wel lastig. Want ja, hoe ver kun je gaan om voor mensen te gaan bepalen hoe ze hun dagen besteden en wat ze doen? Hè? Je kunt natuurlijk wel... Maar goed, dan zitten we dus weer aan die systeemkant. Je moet die dataverdienmodellen natuurlijk aanpakken en kapot maken wat mij betreft. Want uiteindelijk gaat het daarover. Die bedrijven zijn natuurlijk uit op onze aandacht en die kunnen dat heel erg goed. En zorgen ervoor dat we ons volledig vastlijmen aan die schermen. Ja, maar ik zou zeer voor pleiten om eindelijk een soort ja, vrijbrief... die staat gewoon in de Amerikaanse Data Communications Act... dat platformen zijn niet verantwoordelijk op geen enkele manier voor wat er op een platform plaatsvindt. Klopt. Ik denk dat eindelijk maar eens een keer ja. aangepakt moet worden. Omdat niemand kan nu nog met droge ogen beweren dat Facebook ook niet een publishing, een uitgeverachtige kant. Het is niet vrij wat er allemaal opkomt. Nee. Daar wordt heel erg mee gemanipuleerd. Ja, dat is evident. Ja. Hoe zo'n tijdlijn in elkaar zit. Dat is ook weer zo'n narratief waar we zo lang en veel te lang in mee zijn gegaan. Het idee van het neutrale doorgeefluik. Wat je natuurlijk ook nu bij Airbnb en Uber en dat soort platforms ziet. Nee hoor, wij hebben geen. Wij doen niks met moraal of ethiek of verantwoordelijkheid. Wij zijn gewoon een platform waar mensen hun huis op kunnen laten verhuren. Maar sociale ontwrichting in wijken? Nee, ja, maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. Wij bieden gewoon een technologie. Ja, dat is wel iets waar ik ook echt woest om kan worden. Dat we dat accepteren en eigenlijk nu nog steeds accepteren. Want dat is natuurlijk echt waanzin. Ja, er zitten gewoon algoritmes achter. Ja. Die worden geprogrammeerd door mensen ja. met monetaire belangen. Precies, ja. En die de waardes bepalen. Ja. En onder de normen van waardevrijheid en normloosheid en... Het is een neutraal algoritme. Ja, wij kunnen er niks aan doen. Het heeft ook iets schofterigs eigenlijk. Hè? Dat je gewoon niet je verantwoordelijkheid wil nemen. En dat zien we natuurlijk wel vaker bij grote bedrijven. Maar dit zit ook zo gebakken in dat idee dat technologie neutraal is. Hè? Waar we ook nog steeds te veel aan hangen. Dat we nog niet zien dat technologieën... Dat er allerlei waarden versleuteld zitten in technologieën. En dat die waarden vandaag de dag... vaak ja, kapitalistische, libertarische waarden zijn, meritocratische waarden. Ja, even over die waarden en technologie. Een kleine stap zou kunnen om de zaken gewoon te benoemen zoals ze zijn. En ja, zijn apparaten slim bijvoorbeeld? Of is intelligentie, is kunstmatigheid, kan dat intelligent zijn? Ja, dat is natuurlijk een belangrijke discussie. De metaforen die gebruikt worden. En ja, ik denk dat we die metaforen even moeten ontmantelen. Want praten over slimme apparaten of kunstmatige intelligentie... we weten helemaal niet wat intelligentie precies is. Het kan ook heel erg slim zijn om je dom te houden, bijvoorbeeld. Nou, ik vermoed niet dat een kunstmatige intelligentie zoiets aangeleerd gaat krijgen... En ja, doordat we alles intelligent of slim noemen, een slimme ijskast, een slimme stad, een slim huis. Ja, wie wil er nou niet in een slim huis wonen? Je wil niet in een dom huis wonen of niet in een domme stad. Dus we lopen daar dus dan ook echt te kritiekloos achteraan. En accepteren dat soort metaforen. Terwijl je misschien, als je het hebt over kunstmatige intelligentie, ja, ik suggereer, noem het apparatenverstand of iets dergelijks. Dan kom je al dichter bij wat het misschien zou kunnen zijn. Dus, ja, computerverstand. Ja, de metaforen kunnen onschuldig zijn, maar hun uitwerking is reëel, schrijf ik ergens in mijn boek. Nou, dat zie je hier dus ook gebeuren. En ja, ik denk dat we daar veel alerter op moeten zijn, veel bewuster van moeten zijn. Als we het hebben over kunstmatige intelligentie, ja, waar gaat het dan precies over? Ja. Technologie wordt als het ware een nieuwe godheid, de nieuwe opperste kracht. En ja, dat is nu precies ook een reactie op dat nihilisme. Dat je dus weer iets buiten jezelf, een macht buiten jezelf, opperste macht geeft. Dus het is een nieuw soort religie, bijna zou je kunnen zeggen, wat je ook in dat idee van dat transhumanisme heel erg terug ziet komen. Ja, dus, maar, ja, sorry dat je onderbreekt, maar wat is het nihilistische aspect dan ervan? Dat je niet zelf probeert die waarden te onderzoeken, jezelf te verhouden tot de werkelijkheid, maar dat je de oplossing in de technologie zoekt. Dat is een nihilistisch perspectief, ja. Een nihilistische houding. Ja, je zoekt het in iets buiten je. En terwijl Nietzsche juist oproept, die herwaardering van waarden, die moeten we in onszelf vinden. We moeten het bestaan in het hier en nu beamen. Ja, maar is nihilisme, heeft er niet veel mee te maken dat er ook geen waarden zijn en geen waarheid is en dat soort zaken? Klopt, maar we hebben toch telkens de mensen altijd het surrogaten voor God zoeken, zegt Nietzsche ergens. En mijn these is dus dat die technologie daar eigenlijk in voorziet. En dat die nerd dat natuurlijk het meest voorvarend heeft aangepakt, maar dat die tegelijkertijd appelleert aan iets wat wij ook wel fijn vinden. Dat we niet al te veel bij ons stil hoeven te staan, die leegte niet onder ogen hoeven te komen. En dat we het in de technologie of kunnen uitbesteden of kunnen verdwijnen in onze schermpjes. Ja. Het ingewikkelde is natuurlijk dat wij vertalen voor ons persoonlijke leven die frictieloosheid natuurlijk in allerlei onschuldige zaken. Dat hebben we natuurlijk al net over gesproken. Maar dat is natuurlijk zo moeilijk te tackelen als het allemaal op dat speelveld blijft van, het is toch gewoon handig en het levert ons toch ook wat op. Hoe is het mogelijk om die kloof te overbruggen tussen het comfort wat reëel is en wat heel invoelbaar is en toch geraakt te worden door het perspectief wat jij laat zien? Ja. Ja, dat is een hele moeilijke. Het gaat uiteindelijk over naar mijn idee. Ik haal natuurlijk ook Lucie Bert aan. Dat beroemde gedicht, alles van waarde is weerloos. Nou, die zin kennen de meeste mensen wel. En dan krijg je die tweede zin daarna, woord van aanraakbaarheid rijk. En dat is een hele belangrijke zin. Dus, en wat hij volgens mij daarmee zegt, is dat we ons voortdurend moeten stilstaan bij het besef dat we, dat het menselijk bestaan een afgestemd bestaan is. Dat we tastende wezens zijn die gevoelig zijn voor sferen, voor een hand op je schouder, voor een uitzicht, voor iets onverwachts. Voor het mysterie natuurlijk ook. En dat die ontvankelijkheid daarvoor ons leven diepte geeft en kleur geeft. En ik denk dat we dus uiteindelijk, dat is in ieder geval een deel van mijn verhaal, van waar naartoe, allerlei manieren moeten zien te vinden om dat te cultiveren. En je kunt daarbij, als ik het nou even toch maar heel praktisch maak, wat we bijvoorbeeld met onze studenten aan de Bildung Academie doen, die gaan in een museum zitten en die gaan een uur lang naar één schilderij kijken. Ja, en dan gebeurt er iets. Dan leer je dus ook gewoon hoe langer je naar iets kijkt, hoe meer dimensies er tevoorschijn komen, hoe meer detaillering je gaat zien, hoe groter de ontroering ook mogelijkerwijs kan worden, of de verveling, maar dat mag ook. En dat gaat natuurlijk over onderzoek naar waarden. Welke waarden vind ik van belang op dit moment in mijn leven? En ja, ik suggereer, we zullen ons eigenlijk, juist om die perspectieven, dat perspectief zo breed mogelijk te houden, ook echt in andere waarderegisters moeten inschrijven. Dus ons voortdurend blijven confronteren met werelden die buiten onze comfortzone liggen. He, dus laat de mensen van de Belastingdienst eens eventjes een week lang in de schulphulpverlening meelopen of zoiets. Om eens te kijken wat effecten kunnen zijn van wat die andere kant is van het verhaal. Kijk, je ziet het ook altijd aan de universiteiten. Het gaat alleen maar over, of aan hogescholen. Het is allemaal heel erg gericht op output, op resultaten. Terwijl onderwijs nu juist ook zou moeten gaan over het ontdekken van welke levenspaden welke er mogelijk zijn, welke talenten er wellicht in je verborgen liggen. Het oproepen van die schat. Ja, nee, het onderwijs is helemaal wat jij beschrijft, ingericht op het machinale denken, ja. En daar zo snel mogelijk mee in te stromen. Ja, en dus krijg je dus ook mensen die daaraan... Dat is weer die kuddementaliteit. Dus die spreadsheet-mentaliteit, ja, dat creëert dus ook spreadsheet-types of een spreadsheet-moraal, waarbij je gewoon op basis van puur van efficiëntie of zo denkt over hoe je zo'n studie moet aanpakken. En dat zie je ook met onze studenten aan de Bildungsacademie. Het zijn vaak studenten die ook op een gewone universiteit of hogeschool de vragen die wij stellen, dat zeggen ze ook van, ja, we hadden gewild dat we dit in ons onderwijs meer plek voor was om na te denken over waar sta ik nu? Waar wil ik mogelijkerwijs heen? Maar vooral, hoe verhoud ik me tot de ander? Dat zijn allemaal hele wezenlijke vragen waar je ook in relatie tot als je een vak leert toch een verhouding tot moet zien te vinden. Ja, Hans, hoe bestrijden we de nerd in onszelf? Niet in de verleiding te... of niet in de valstrik te trappen. Dat we het mysterie, het ongevraagde, het ongewisse, het noodlot of het lijden buiten de deur kunnen houden. Door goed te blijven beseffen dat dat altijd kan aankloppen. En dat het bestaan dus een afgestemd bestaan is. En niet iets wat je kunt berekenen of controleren. Wat bedoel je met een afgestemd bestaan? Nou ja, dat we sferische wezens zijn. Hè? Dat klinkt heel spiritueel. Of, ja, dat ik daar vies van ben. Maar... Dat valt wel mee. Oh. Nee, dat is... ga maar na. Je kunt altijd op onverwachte momenten geraakt worden door iets. Een hand op je schouder, een uitzicht dat je plotseling ziet, een stukje muziek. En dat zijn allemaal zaken die je kunnen raken, die je kunnen even uit je evenwicht kunnen brengen. Maar dat zijn ook precies die zaken die je, denk ik, het bestaan rijk maakt, die het bestaan diepgang geeft. En ik denk dat, ja, afgeschermd achter onze schermpjes, we misschien dat te weinig, daar te weinig ruimte voor creëren om die ontroering, om daar ontvankelijk voor te blijven. Dus dat is natuurlijk, nou ja, het gedicht van Lutje Ber. Woord van aanraakbaarheid rijk. Daar zit die oproep ook in. Dat we op de een of andere manier moeten zoeken naar manieren om ontroerd te kunnen raken. Ook door de fysicaliteit van onszelf. Hè, want dat vergeten we vaak. Die virtualisering is natuurlijk ook, dat lijf trekt zich op een bepaalde manier terug. Terwijl er ook een enorme wijsheid in ons lichaam zit. Dat klinkt misschien ook heel spiritueel, maar toch, we zijn niet alleen ons brein, we zijn ook ons lijf. Net zoals we nu ontdekken dat bomen met elkaar communiceren via wortels, communiceren wij ook met onze lichamen. En ja, daar zullen we ook... Dat moeten we ook niet zomaar overboord gooien. En, dat wordt enorm overboord gegooid. Ja. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat dat ook weer iets is waar we onszelf experimenten kunnen doen om daar gevoelig voor te blijven en om te blijven ontdekken wat dat lijf nou eigenlijk doet in de manier waarop je je verhoudt tot iemand anders. Ja, maar dat is natuurlijk ook een kern van jouw boek. Op het moment dat je het over je lijf en het lichamelijk hebt, dan heb je het natuurlijk ook over de dood en de vergankelijkheid. Ja. En dan, dat is zo heerlijk van die technologie en die schermen. Ja. Dat gaat natuurlijk... Ja, je schermpje gaat wel kapot, maar die vervang je met een nieuw scherm. Ja, precies. Ja. En een nieuwe chip. En dan is het oneindig. Er zit een heel mechanisch mens- en wereldbeeld achter. En ja, wat je natuurlijk ook speelt, wat ik ook... Sorry dat ik je onderbreek, weer voor de duizendste keer. Maar ja. Dus het gaat gewoon, Hans, over diep menselijke existentiële problematiek. Ja. Nee, natuurlijk. En de vraag, wat behelst nou menswaardigheid eigenlijk? Wat vinden wij menswaardig aan onszelf? Wat is menselijkheid? Dat maakt deze tijd wel interessant, want die vraag is gewoon enorm belangrijk. Hoe meer we samensmelten met onze technologieën, zal die vraag steeds pregnanter gesteld moeten worden. Wat betekent het om mens te zijn? Ja, het huidige internet ontneemt het zicht op de moeilijke vragen en de moeilijke gesprekken. En daardoor krijgen we een simplistisch wereldbeeld, ja, vol polarisatie. Ja. Ja, nou, dus, dat is... dat klinkt helemaal niet fijn. Hans Schnitzler. Maar goed, we sluiten natuurlijk wel af. dat ben ik ook aan mijn stand verplicht. We moeten de mensheid natuurlijk wel hoop geven. Is dat een nihilistische lach, Hans? Ja. Moeten we wel optimistisch blijven? Nou, ik weet het niet. Misschien moeten we een gepaste dosis wanhoop betrachten dat we dan iets gaan doen. Nou ja, wat het goede nieuws is zeker wel dat zelfs de meest geharde techno-optimist moet ook nu met de laatste bekentenissen van de Facebook-klokkenluider erkennen dat het internet toch wel een beetje stuk is. Zelfs de meest geharde techno-optimist moet dat nu erkennen. Dus ja. In die zin zitten we in voor het eerst eigenlijk sinds de succes van Silicon Valley dat de neuzen een beetje collectief dezelfde kant op gaan staan. Nee, wat dat betreft, toen ik mijn digitale proletariaat in 2015 schreef, was ik echt heel pessimistisch. Want toen leek ik, roepen in de woestijn is te veel gezegd. Er waren wel meer mensen die al op dat spoor zaten. Maar oké, ik was wel in Nederland een van de eerste. En ja, daar keken mensen je soms glazig aan. Of er werd er geschreven, als het niet zo overdrijft wel een beetje. Dat bleek dus niet zo te zijn. En ik ben echt, dat meen ik, ik ben zo blij dat er nu ook steeds meer stemmen zijn, ook vanuit die technologiehoek, die zich op een kritische manier verhouden, die het bewustzijn al hebben gekanteld van de technologie is niet neutraal. Die bedrijven zijn niet Facebook, dat is echt een kwaadaardig bedrijf. Dat is nu zo langzamerhand wel geland. Nou moet je nagaan, dat was een paar jaar geleden nog het grote held Zuckerberg van het internettijdperk. Dus er is wel heel veel gebeurd. En ja, in die zin ben ik een stuk optimistischer. Want nu met die Hougen natuurlijk helemaal. Die lijkt echt het goede moment ook gepakt te hebben. En er is veel in beweging. Wat best wel reden geeft, aanleiding geeft om enigszins met een soort gematigd optimisme naar de toekomst te kijken wat dit betreft. Kijk, dat horen we graag. Aldus sprak Hans Schnitzler. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Goed, dit was hem weer. De Slag om het Internet. De podcastserie van VPRO's Tegenlicht. Vergeet ook niet mijn De Slag om het Internet blog te lezen op de Tegenlicht-site, waarin u de belangrijkste thema's van deze podcast rustig kan nalezen. Mijn naam is Roland Duong. En bij deze roepen Hans Schnitzler en ik op om elkaar wat meer aan te raken. Al dan niet met een extra portie desinfecterende handgel. Oké, goeienacht en tot ziens. Dank voor het luisteren. Je hoorde een aflevering van De Slag om het Internet, een podcast van VPRO's Tegenlicht. Meer van dit soort programma's vind je in de podcast Future Shock. En nu eerst tijd voor muziek. Je hoort Dreams van Fleetwood Mac. So blue.

now in the whole world, you know, there's a million boys and girls who are young, gifted and black, and that's a fact. You are young, must begin to tell our young. There's a world, little girl, waiting for you. Yours is the quest that's just begun. So when you're feeling depressed, alienated, and real low, there's a great truth that you should know. To be young, gifted and black, your soul's intact. Don't you forget it. Your soul's intact. Oh, I'm feeling good. Poor Billy, they killed her for the very same thing that you have a party on. You know, they killed her because she smoked pot. Really, they killed her. Je luisterde naar Ik zag hoe zwart ik was, een podcast van Lonneke Geerlings voor Docs. En misschien leuk om te weten, de biografie van Rosie Pol verschijnt volgend jaar bij uitgeverij Atlas Contact. En met zulke mooie verhalen is er eigenlijk maar één artiest die je kan draaien. Je hoort Stevie Wonder, Higher Ground, op NPO Radio 1. Keep on turning. Stevie Wonder dus met Higher Ground op NPO Radio 1. Focus. Op NPO Radio 1. Tijd voor iets heel anders. Nico Weesjes heeft 2 gouden handen. Zo maakte hij ooit alleen zijn pijporgel, maar nu heeft hij ook de cockpit van een Boeing 737 nagebouwd. En als je denkt dat dit een nutteloze en vooral onhandige opvulling van zijn huis is, dan zit je mis. Hij kan er namelijk ook nog eens mee vliegen. Reinoud Meijer vliegt met hem mee in deze aflevering van De Markante Podcast. De Markante Podcast. Eigenhandig bouwde hij de cockpit van een Boeing 737 na, om er vervolgens ook echt mee te vliegen. Hier is Nico Weesjes. Nou, ik heb een pijporgel gebouwd. Omdat ik redelijk handig ben met mijn handen. En ik zoek elke keer een nieuwe uitdaging. De prijkt 2003 op het orgel. Wat betekent dat precies? Ja, 2003 is, daar ben ik ermee begonnen. En ik heb er ongeveer 1000 uur aan gewerkt. Maar goed, ik heb hem helaas moeten onderbreken wegens langdurige ziekte. En uiteindelijk is hij toch afgekomen. En toen heb ik met een plaatselijke predikant een naam verzonnen. In het Latijn. Cantate Domino. Staat er ook op? Ja, zing voor de Heer. Dus dat is een beetje de opdracht die ik aan mijn orgelpijpen heb gegeven. Ook als dankbaarheid dat ik toch weer beter mag worden. Toen mijn orgel klaar was, ben ik via een vliegvriend aan een andere hobby begonnen. En dat is mijn flightsimulator. Nou, ik ben eigenlijk begonnen aan een cockpit. Uiteindelijk is het geworden wat het nu is. En dat is een replica van een 737. Maar dan wil ik het ook wel helemaal echt maken zoals het bedoeld is. Dus alles erop en eraan? Ja, alles erop en eraan. Maar ik ben van origine een houtboer en een cockpit is van aluminium. Maar ik heb alles nagemaakt van MDF en triplex. Je hebt 2 computers nodig, in mijn geval. Dus wil je het goed laten draaien. Ik heb 10 beeldschermen eraan hangen. Ik heb 3 beamers, HD-beamers. Dus ja, als je uit de ramen van mijn cockpit kijkt, dan zie je dus ook echt wat een piloot ziet. En daarnaast heb ik een buttkikker in mijn apparaat gemonteerd. Een buttkikker? Ja, en die zorgt voor trillingen. Daarnaast heb ik er een surround-installatie ingebouwd met 7 speakers. Ik kan eigenlijk op 23.000 vliegvelden kan ik landen en opstijgen. In de hele wereld. Ik kan met elk type weer vliegen wat ik wil. Deze is zo natuurgetrouw. Je moet heel goed kijken, wil je zien dat het nep is. We gaan erin. Ja, de motoren zijn gestart. Ik heb mijn baan 06 gezet op Schiphol. De deur van de cockpit staat open, wij kunnen naar binnen. Ja, ik weet echt niet wat ik zie. Ja, voor mij is het natuurlijk een vertrouwd beeld. Ik heb hier al natuurlijk zoveel. Ik heb alles zien groeien natuurlijk. Per elk stukje hout en elk lampje, elk instrument. Ja, ik snap je als leek natuurlijk helemaal geen fluit van. Maar jij weet van ieder knopje wat het betekent? Ja, bijna wel. Ja, eigenlijk alles wat die mensen in die cockpit doen, dat doe ik ook. Ik ben dus vandaag even gebombardeerd tot co-piloot. Ja. Maar ik neem aan dat ik niks mag doen, hè? Dat ik niet aan de knopjes mag zitten. Ja, jij mag meehelpen. Dan zetten we je stoel eventjes netjes in positie. Op het moment dat wij los zijn van de grond, neem jij die hendel, de gear. En dat is dan gaan de wielen omhoog, dus die moet je omhoog doen. Maar dan met een flinke klap. Ik zorg voor de gashendel en de stuurknuppel. Want ik weet bij welke snelheid die loskomt. Ik geef nu gas, we gaan nu de lucht in. We hebben nou genoeg gekletst. Kijk eens naar die metertjes. We horen de motoren loeien. Dan gaan we rollen. Je voelt de trillen in de vloer. Kijk, de snelheidsmeter loopt op. We zitten nu op 100 knopen. Een knoop is 1,6 kilometer, 150. En dan trek ik de stuurknuppel zachtjes naar me toe. Kijk. Dan mag jij de gear omhoog doen, Reinoud. Hoor je de wiel omhoog gaan? En dan moet je opletten als de luiken dicht slaan. Dan krijg je echt een klap in je kont. Voel je het? Ja. We hangen in de lucht. We hangen in de lucht. Ik geef iets gas terug. Dan kunnen we even kijken hoe Amsterdam eruit ziet van boven. Ik doe even het neusje naar beneden. Ja, dit is de verkeerstoren. Gaat alles volgens plan tot nu toe? Ja, voor de simulatie wel. Maar als ik dit in het echt doe, heb ik een probleem. Want ik zit veel te laag boven de stad. En dat mag dus echt niet. Wat gebeurt er? Nou, dat is jouw fout. Want jij bent vergeten de flaps dicht te doen. Ja, maar jij zou mij een seintje geven. Nou, heb ik je nu een seintje, mag je nu de flaps op 0 zetten. We gaan nu weer een beetje omhoog, merk ja, ik. Want als je namelijk te hard gaat vliegen met flaps uit, dan vindt het apparaat niet leuk. Dus er zitten allemaal veiligheidssignaaltjes ingebakken. Elke keer als jij vliegt, Nico, voelt het dan voor jou ook als een echte vlucht? Ja, En dat probeer ik ook zoveel mogelijk na te doen. Dus niet van, oh, ik zit in een simulatortje. Ik maak er even een zootje van. Nee, je moet wel proberen om exact zo te vliegen zoals het hoort. Dus zonder tierenlantijntjes of even gek tegen een boom vliegen of zo, weet je wel. Want dat, ja, dat kan je met een simulator allemaal. Ja, maar dat heb je wel een keertje uitgeprobeerd, toch? Nou, meer per ongeluk, helemaal in het begin. Zal ik zeggen waar het uitknopje zit? Van Nico? Ja, want als je aan het praten is over zijn cockpit, dan krijg je hem niet meer stil. Meestal is het hartstikke leuk, maar soms denk ik wel eens... Ik begrijp er helemaal niks van waar hij het over heeft. Want dan krijg ik toch een technische uitleg. Daar word je helemaal eng van. Ja, ze snappen geen fluit, want dat zegt ze ook vaak na afloop. Nee, ik luister gewoon. En hij weet ook gewoon van dat ik het niet snap. Hoe vaak ben jij Nico nou kwijt dat hij zich ophoudt in de cockpit? Heel veel. Maar niet te veel. Het is gewoon, hij vindt het zo verschrikkelijk leuk en hij geniet ervan. Alleen af en toe dan komt hij achteruit biddend naar binnen, want dan is het niet goed gegaan. Jo, weet je, iedereen heeft zo zijn eigen ding. Ik doe mijn dingen, hij doet zijn dingen. En tussendoor hebben we het hartstikke leuk en gezellig. En, tussendoor? Ja, tussen de bedrijven door. Ja, tussen mijn bedrijven en zijn bedrijven door. Maar daaruit maak ik wel op dat Nico het echt heel serieus neemt. Ja, hij zegt altijd van, ik wil s'avonds omkijken en zien dat ik er geweest ben, dat ik wat gedaan heb. Zeldzaam, hè, als je zo'n vrouw treft. Hè. Daarom is het ook helemaal geen opoffering om af en toe op dat pauzeknopje te drukken in die cockpit, want dat zit er wel in en er echt zin is. Het moet er gewoon in zitten. Kijk, die ramen, de raamboompjes, die zitten exact zo in het echte vliegtuig ook. Alleen dit is dat hendeltje van een stukje bezemsteel. Nou, als je hem vergelijkt met de echte poster, dus hoe hij het echt ook uitziet, ziet hij er exact zo uit. Het is niet van echt te onderscheiden, hè? Nee, maar het gaat dus om de beleving, het gaat om de look. Traffic. Ja, dat is verkeer zit er in de buurt. Er zit hier rechts onder ons zit een ander toestel. Climb. Zo echt is het allemaal. Klopt jouw vrouw ook wel eens op de cockpit op een moment dat het jou helemaal niet uitkomt? Ja, of een moeilijke handeling waardoor dus dat er weer iets misgegaan is. Want het is buitengewoon gecompliceerd en er gaat heel vaak wat mis. Dan schijt dit ermee uit of schijt dat ermee uit. Dan moet je dat allemaal weer op zien te lossen. En als op dat moment komt van ja, nou is het etenstijd, dan wil dat wel eens verkeerd vallen, ja. En wat gebeurt er dan? Ja, nou, dan moet ze... Dan zet ze het eten laag en wacht ze. Ja, want dan moet het gewoon even af. Ja, maar tijdens een reguliere vlucht is dat het probleem niet. Maar als ik in een heel ingewikkeld probleem zit, dat ik net aan het oplossen ben... Ja, dan moet je mij even niet te horen. Nee, maar dat weet ze inmiddels. En dat vind ik ook geweldig, dat ze daar ook mee om weet te gaan. Of mee om moet gaan eigenlijk, want er is geen keus. Ja, vrouw Lief, die vindt heel veel goed van man Lief. Ja, dat moet ook wel met zo'n hobby, denk ik, hè? Ja, maar hij is gewoon ook hartstikke lief. Maar goed, over het algemeen gaat het hartstikke goed en is die blij. In jouw concentratie ga je ook echt af en toe even op het puntje van je stoel zitten en over het dashboard naar buiten kijken. Ja, als de neus iets te hoog is, dan moet je eventjes iets met je kont omhoog om te kijken waar je zit. Maar doen echte piloten dat ook? Ik heb geen idee. Nico, zijn we eigenlijk al bijna klaar om te landen? Of, Nou, we hebben zitten kwekken en ik heb natuurlijk de dingen op de automatische piloot staan. Dus volgens mij zitten we ergens ver boven de Waddeneilanden. Maar wat de grap is en wat ook een echte piloot niet kan doen... Kijk, ik heb hier naast het pauzeknopje, daar zit nog een knopje. En als ik daarop druk, dan staat hij stil, alles wordt zwart. En dan reset hij de vlucht waar we begonnen zijn. Normaal gebeurt dit door twee zeer ervaren piloten. En als ik me goed concentreer en ik heb alles goed ingesteld en alles werkt zoals het moet... dan zet ik 9 van de 10 keer, eigenlijk nog wel vaker, zet ik hem veilig van de grond op in. Je hoorde een aflevering van de Markant podcast gemaakt door Reinoud Meijers voor de EO. Meer bijzondere figuren zoals een powerliftende oma of een alpaca-uitlater vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Van powerliftende oma's is het eigenlijk maar een hele kleine stap naar Ruben, want die hoor je zo meteen op deze zender met gaan. Maar nu eerst nog even dit fijne nummer van Nene Cherry, Woman. Thinking good and bad. Nene Cherry met Woman op NPO Radio 1. Dit was Focus voor vandaag. Zometeen is het de beurt aan Ruben met Gaan. En de vraag is natuurlijk, wat gaan jullie bespreken, Ruben? Ja, we gaan het hebben over een ding wat online vandaag heel groot was. Marion Koopmans heeft haar bedreiging gedeeld online. En de vraag is eigenlijk, ja, hoe moet je nou omgaan met bedreigingen? Moet je ze negeren of moet je het wel openbaar delen? Dat is zometeen bij Gaan. Dankjewel, Ruben. Focus is er morgen weer en dan is Lisa Konings hier. Fijne nacht. NTR. Speciaal voor iedereen. NTO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een Amerikaans olieboorbedrijf en 2 dochterondernemingen worden aangeklaagd vanwege het grote olielek voor de kust van Californië in oktober. Volgens de aanklagers reageerden de bedrijven niet adequaat op signalen dat een pijpleiding aan het lekken was. Medewerkers van Amplify Energy negeerden het alarm en sloten het lek pas 13 uur nadat het was ontstaan af. Toen was al bijna 100.000 liter olie in zee gelekt. En er zou te weinig personeel zijn geweest. De mensen die er zaten waren volgens de aanklager vermoeid en niet goed getraind voor een noodsituatie. Joe Biden heeft vanuit een helikopter de schade bekeken in de staat Kentucky. Afgelopen weekend raasden er tornado's over het Midwesten van Amerika. De president benadrukte dat de landelijke overheid klaarstaat voor hulp. Duizenden mensen in het rampgebied zijn hun huis kwijt of zitten nog altijd zonder stroom. Airbus gaat 134 vliegtuigen leveren aan de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Die gaat met de A321 en A220 de verouderde Boeings vervangen die nu op binnenlandse vluchten worden gebruikt. Qantas spreekt van de grootste vliegtuigorder uit de geschiedenis van Australië. En de allereerste Wikipedia-pagina met erop de tekst Hello World heeft €664.000 opgebracht op een veiling. Ook de aardbeikleurige Mac waarop Wikipedia in 2001 werd geprogrammeerd ging onder de hamer, gebeurde bij Christie's. De computer bracht €166.000 op. De eerste Wikipedia-pagina is geveild als digitaal certificaat. Eerder leverde een soortgelijke veiling van het eerste Twitterbericht €2,5 miljoen op. Het weer nog, grotendeels bewolkt. Tijdens opklaringen is er wat nevel of mist. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag bewolkt en zacht met in het noorden kans op wat zon. Het wordt een graad of 10. Pas in het weekend wordt het iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is donderdag 16 december. Je luistert naar Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Ruben van Haften. Inderdaad, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En je mag tot 6 uur weer meepraten over het nieuws. En zometeen gaan we het hebben over hoe je het beste kan omgaan met bedreigingen. Maar eerst het nieuws waar je meer van gaat horen vandaag natuurlijk. Want vandaag gaat het liquidatieproces tegen mokromafialeider Ridwan Taghi verder. Taghi, moet ik volgens mij zeggen. Onder andere de kroongetuige Nabil B. die komt vandaag aan het woord. En het proces die gaat verder tot 23 december de komende dagen. Ander nieuws dan, want in de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over het coalitieakkoord. En waarschijnlijk wordt Mark Rutte aangewezen als formateur. En mag hij dus zelf op zoek gaan naar ministers en staatssecretarissen. Wat een verrassing. En vandaag wordt ook in het Europees Parlement gedebatteerd. Daar hebben ze het over een EU-verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. En in Nederland is dat volgens mij al verboden. Maar dan gaan we het hebben over de hele EU. Na 5 uur gaan we het hebben over cybercrime. En dan is Mary Jo de Leeuw te gast om hier ons van alles over te vertellen. Maar eerst bedreigingen. Want hoe ga je hier nou het beste mee om? Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans heeft een dreigmail op Twitter gedeeld. Ze zegt een discussie te willen aanzwengen over de grenzeloosheid van wat er allemaal gezegd wordt. En zij deed haar verhaal dinsdag in het NOS Radio 1-journaal. Dus kijk, je krijgt het aan de lopende band, maar dit was extreem. En er wordt veel over gesproken, maar ik dacht, nou, laat ik eens even zo'n berichtje delen. En dat merk je gewoon dat mensen dan zeggen van, joh, dat is echt bizar. En ik is niet zozeer dat ik er zelf last van heb. Dat heb ik wel. Maar dit is heel gewoon voor heel veel mensen. En dat vind ik dat moet stoppen. Koopmans is lang niet de enige die bedreiging ontvangt. Vaak zijn die bedreigingen online en komen ze af van anonieme accounts. Roland Pierik, hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, ziet een toename in de bedreigingen als hij in de media verschijnt. Hij vertelt voor de NOS wat voor bedreigingen hij krijgt. U bent medeplichtig aan een tweedeling. U bent aan het discrimineren. Mocht er ooit mensen bestraft worden voor deze discriminatie en vernedering van de medemens, bent u daar zeker één van. Wie denkt u wel wie u bent? En doe u ons ook nog eens goed? En u denkt met uzelf ingenomen kop dat u precies weet hoe het zit, maar doe uw onderzoek maar eens.